وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره سے ہیں وہ فرماتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا والذي نفس محمد بيده اس خدا کی قسم کی محمد کی جان اس کے قبضے میں ہے لا يسمع بھی نہیں سنے گا میری نبوت کے بارے میں احد کوئی شخص اس امت سے خواہ یہودی ہو یا عیسائی اور سننے کے بعد وہ مرے اور ایمان نہ لائے باللذی اس دین پر ارسلت بھی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے الا کان من اصحاب النار مگر وہ اصحاب یعنی جو آدمی میری رسالت کو سنے گا اور سننے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کیا ہے جنتی ہے یا دوزخی دوزخی یہ تو حدیث مبارک کا ترجمہ یہاں قاری نے ایک بات کی کہ والذی اس خدا کی قسم نفس و محمد کہ محمد کی جان بیدی اس کے ہاتھ میں ید کی اضافت خدا کی طرف اور خدا کے ہاتھ پیر نہیں ہے خدا کے ہاتھ تو صوفیاء نے تو ظاہر پر حمل کیا اور انہوں نے کہا خدا کے ہاتھ ہے لہو یدن لا کیدنا ولہو رجلن لا کرجلنا ولہو آذانن لا کعذننا ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ محتاج تعویل نہیں لیکن متکلمین حضرات خدا کو جسمیت سے اور اعضاء جسم سے پاک مانتے ہیں تو وہ یک کا معنی کرتے ہیں والذی نفس محمد بقدرتہ ذکر یک کا ہے مراد قدرت اور علاقہ یہ ہے کہ یک سبب ہے اظہار قدرت کا تو ذکر سبب ہے اور مراد مسبب دو توجیہ تیسری توجیہ جمہور علماء کی ہے کہ ید متشابہات میں سے ہے ید اللہ فوق ایدی قرآن میں بھی آیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے ہمارا کام اس پر ایمان لانا وما یعلم تاویلہ الا اللہ بس ہمارا کیا کام ہے والراسخون فی العلم یقولون آمن نبی تو قاری نے تین توجیہات ید میں کی ایک توجیہ یہ ہے کہ صوفیاء اس کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا ہاتھ ہے خدا کا بھی ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لہو ید لا کیدنا دوسری تاویل اس نے کی ہے کہ ذکر سبب کا ہے جو ید ہے اور مراد مسبب ہے جو قدرت ہے تو معنی یہ ہوا والذی نفس محمد بقدرتی ید اور قدرت میں علاقہ سبب اور مسبب کا ہے ٹھیک ہے تیسری توجیہ جمہور علماء کی ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے اور متشابہات کا معنی اللہ ہی جاتا ہے ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا اور قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ بس آگے ہمارا کیا کام ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا به دوسری بات جو قاری نے چیری ہے وہ یہ کہ سمع کا تعلق اور صوت کے ساتھ ہو سمعت علمک سمعت صوتک علم اور صوت یہ اب کی صفات میں سے ہیں تو سمع کا تعلق صفات کے ساتھ ہے ذات کے ساتھ نہیں ہے اور یہاں ذات کے ساتھ ہے لا يسمع بی باقي مدخول ياي متكلمة او ياي متكلم رافر قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں عبارت بحسب المضاف ہے, یعنی لا يسمع بنبوتی برسالتی احد, نہیں سنے گا میری رسالت اور نبوت کی خبر کوئی شخص. دو بات, من هذه الامه, اس امت میں سے, اس آگے امت کا بیان ہے اور احد کا بیان ہے, خواہ یہودی ہو یا نصرانی. تیسری بات قاری نے یہ کی ہے کہ یہودی تو اس امت سے خارج ہے, عیسائی اس امت سے خارج ہے, تو پھر یہودین اور نصرانیین یہ اس امت کی تفسیر کیسی؟ تو قاری نے اس کا جواب دیا کہ امت دو قسم پر ہے, ایک امت اجابت, امت اجابت اس کو کہتے ہیں کہ حضور کے لائی ہوئی دین پر ایمان لائے, اور ایک امت دعوت, امت دعوت ان لوگوں کا نام ہے جن تک تبلیغ پہنچانے کے لیے حضور کو بھیجا گیا ہے. تو یہودی اور نصارینی اگرچہ امت اجابت نہیں ہے لیکن امت دعوت ہے, لہذا یہ تفسیر امت کا ہے, اور امت سے مراد امت دعوت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سنے گا میری رسالت کے بارے میں کوئی شخص اس امت سے, خواہ یہودی ہو یا نصرانی. ثم یموت, اور پھر وہ مرے. ولم یؤمن بالذی, اور ایمان نہ لائے اس دین پر, ارسلت بہ, جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے, الا کان من اصحاب النار, مگر وہ دوزخی. آخری اعتراض قاری نے اس حدیث پر یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ جو آدمی حضور کی نبوت کا سنے گا وہ ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں ہوگا, اور جو سن کر ایمان لائے گا وہ جہنمی نہیں ہوگا, خواہ وہ فاجر فاسق قاتل ہو. ٹھیک ہے, حالانکہ گناہگار تو جہنم میں جا سکتا ہے, اور یہاں جہنم کو خاص کیا گیا کفار کے ساتھ. قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ نار سے مراد نار مؤبد ہے, یعنی الا کان من اصحاب النار المؤبدہ, جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ صاحب ہوگا نار مؤبد کا, اور جو ایمان لائے گا خواہ وہ چرسی بنگی کیوں نہ ہو وہ نار مؤبد میں نہیں جائے گا. نار میں اگر گیا بھی تو وقتی طور پر. تو نار سے مراد نار مؤبد ہے, سنتے ہو؟ وعن ابي موسى اشعري لو بيه.